الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتي الله سبحانه وتعالى النون الذي ينتم در عندك دي الذي جمار أدور جميل وراد مؤره أري الذي جرم تبارك وتعالى هو أدو نعمة أري باوت بندو أري هم بتك موجو مون دعي يوم يوم بير الناس وتعالى يودو كي كده كدوني يوم دري توحيد الله تبارك وتعالى نفور كونكم أدو توحيد الله تبارك وتعالى أري dan yauta sayda fi ko yondire on do mawdu bi illahi subhanahu wa ta'ala ara dan yauta fi to be dan ngandi nay ko hondu won tawhid ko ati ati ko refti adden pecci tawhid den dalilaji mun den refti janto den kadi fi watta gol tawhid on e dalilaji mun den refti bawto dun don janto den fi ure wonde den e oɗo tawhid si ɗum ɗon feƴƴi so tawi tan on no heddi biinillahi subhanahu wa ta'ala janto den ko yewdiri e shirke kañumma e hulɓinagol shirke e pecci shirke biinillahi subhanahu wa ta'ala. Haray en naata e mawdu on ko aldawo e juutingol ɓe waktu on pooɗike. Haray oɗo tawhid llah tabaraka wa ta'ala ko woni tawhid ko ifradu llah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bih, ko wotindingol allah subhanahu wa ta'ala e kala ko hertori. Idan no wodi pijiɗi allah subhanahu wa ta'ala hertori ɗin ɗon jiya ɗon si wotindinimo e majji haray o wiyama wondema o wawi tawhid. Eɗen andi lafli da'wa noddadu nulaɓe ɓe foof maɓɓe ko fi ko yewdiri e oɗo tawhidullah tabaraka wa ta'ala, ko ɗum waɗi allah subhanahu wa ta'ala humpiten ɗum ka qur'an o winni o ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayh annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ɓen ne laari ko attima morade ne laaɗo siwanama e wahinayi makko e wonde ma laara weteɗo e goonga siwana allah subhanahu wa ta'ala. Idan dendanangal nulaɓe gila arama maɓɓe ha sakkito e maɓɓe ko nelira ko fi tawhidullahi tabaraka wa ta'ala. Ɓe gandi bal asli tagegol jinna e yimɓe ko fi oɗo tawhidullahi tabaraka wa ta'ala. ودوا لي الله سبحانه وتعالى إنك القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بتقرار جن أيم بس وانا في بروا كما قبين يعبدون أي وحدون في لي يعبدون معنى في بوت لنا دنو دو آية ودو بانجنا لي حكمة تاكي قول جن أيم بكو في بوت لنا الله سبحانه وتعالى. إذا نلاقب مفق مبه ɓe ari yettingol ndeɗo hunde gal festugol ndeɗo hunde. Ɓe gandi no ardi noon ka mustadrak lil hakim hadith ibnu abbas on radiallahu anu holluɓe wondema tagore nden ko tagande e hoore tawhidullahi tabaraka wa ta'ala. O inni nelaɗo sallallah ai sallam e maki kana bayna adam wa nuh ashratu qurun kulluhum ala shariati min alhaq فاختلفوها بعه الله النبيين وبشرين ومنذرين. إذن الله سبحانه وتعالى قتاك تقورنن في هوري أول التوحيد سيبا نوالي نوكا دي حديث قو إني خلقت عبادي حنفاء من ديكم تاك جياب أمنك هوري أول التوحيد الله تبارك وتعالى. إذن هاري نحق لآدم لأن بنوح كيري سبو تنن فوق majje tawi koye hoore tawhid ɓe wonno e muɗum refti ko ɓawto ɗum ɗon ɓe lurri. Ɗum woni adi annabi nuhu seeɗa ɓe watti rewde ko hina allah subhanahu wa ta'ala كنت من الله سبحانه وتعالى نولي النبي نوح يورنتم ميكوكو بيوني رودكو إنا الله سبحانه وتعالى إذن دي أندي إنهم قد هنو فطرها الله سبحانه وتعالى كافي داعي هوري ليديني كو يمبي مؤجنو بيوني فوند النبي نوح ود كميما يسواع يغوث يعوق ينصر فهدو ونو تايكو رو بي الله سبحانه وتعالى مؤجب ووتن بي الله سبحانه وتعالى بار ما بفتجي يمي بنسوني مؤجا في فتجي نغل بغل انساتي شيطان هبلا والناتر نبي واري بندو يمي وإني بهاري بابي راب ممنا ويميري بي بوادو مبودوجي بي يمي فتجي مؤجب دو imbo doji nafore majji ko fi yobe yiu mbadi ji mabbe din be andita ko bedo soptuno ko rewgo Allah subhanahu wa ta'ala kambe kadbe watta rewde Allah subhanahu kambe kadbe wakkino e dewal sifano bedo wakkilor nono idan de tawno gandal tayno wodi on tuma berewano ben dum be yimbe dum berewano din sanamuji lesano di mu'ina kon tay shaytan no jogi kanyum fandunde molanande e bawo galdo gollal gal o yamiri be wadu be wadi tay honnu kango famde makko len ko wobbe go aro yiwaybe keci be dodi ta ko rewaybe ko ina Allah subhanahu wa ta'ala no zamanon polol tanon gandangal fandiri fandi seeda seeda ha yehi tay gandangal muli fayda shaytan aro e zurriyaji be dodi inni be haray babirabe mum ben ko be do be latino hi be rewa haray onon kadi rewebe ko gila on tuma be watta rewede shirku naati e leydi ndi idan ko on tuma tawhid on o yewina kisan Allah subhanahu wa ta'ala fuddi nuru denula be ben woneli annabi nuh alayhi salam me be do yimbe yo rentimbe ngallo gollal ngal be fuddi e tagore ne idan faanu de janta golodo asar mane do yewtere ko hollugol le wondema asul tagegol tagore nden ko oodo tawhidullahi tabaaraka wa ta'ala mana jiya ben ko be taga ko hoore oodo tawhid shirku on ko huunde yantunde tawhid on ko du won lasli on e tagore nden ko hoore no Allah subhanahu wa ta'ala tagi tagore makko nden idan sen andi ko hollu won tawhid hare nden haani andude wondema nelaalo be sallallahu alayhi wa sallam fuddorde ngurdam mabbe dan e sakkitorde ngurdam mabbe dan fo ko be wadi dum ko fi o fi yake tawhidullah tabaaraka wa ta'ala ko dum wadi haray o do jundo finudo o hana weltindade woti ningol Allah subhanahu wa ta'ala e andina gol tawhidullah tabaaraka wa ta'ala de wonno lelado makko on kon do ko adon kon do ko be sakkitori kadi dum do ko hollugol en nafore قولوا قلوا قلنا توحيد الله تبارك وتعالى إذا ملاد صلى الله عليه وسلم دبعنا لنا مكة قولوا لكم بأطورا أنه يقول لنا أبن قولوا يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا يجيب بيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد قولوا كنقلوا لكم التوحيد ملاد صلى الله عليه وسلم يمر يجيب أبن يبي لا اله الا الله بملئ كون دون لا صلى الله عليه وسلم فطر ينطقل جماعه دي جماعه وفرادا تاكو بنودير جماعه خركو به موبندير به خركو به تومندير به بنودير به كدي خركو به غوتو غوتو للا دون كوني وني كو فطر دوب سابو هاي هوند جلا كاي دعوه لا صلى الله عليه وسلم سي وانا اورو توحيد الله تبارك وتعالى ha hebi hay jabi be wotini Allah subhanahu wa ta'ala seli ko rewete ku ya Allah subhanahu wa ta'ala watti wadande dewangal Allah subhanahu wa ta'ala kan kutub refti on la sallallahu alaihi wasallam jokkeri no e ngurna mabbe dan haano be seenori madina ha jon be seraari be nodda e be janna fi ko ni no tawhid ha ka sakki tor de ngurna mabbe e ngandi ni la sallallahu alaihi wasallam de sakaratul maut muse ni mayde ni mayde ndeng arnobe be seraari hibe maka la'natullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid kulli kuddi allah wono e hore yahudi e nasara sabu honnum yetti qabruuji annabaa'i maɓɓe ɓen, ɓe watti juulirdaaji, ɓe watti rewde Allah subahanahu wa taala e qabruuji, barkinora qabruuji ɗin, maɗum ɓe watti mahude e hoore qabruuji ɗin e yo kuddi Allah won e hoore maɓɓe. ɗum ɗo ko yewndire tawhid, e ko hina ɗum ɗo e fiiji yewndire tawhid. Nenaɗo sallallah alih wa sallam e ɓe seeraari hiɓe rentina fii ko yewndiri shirk, woni ko lumdi tawhid. hiɓe ñiiɓina tawhid, hiɓe sakindo keeri tawhid ɗin, fiiwata tuundi wo tuundi hewtu oɗo tawhid. iden ko ɗo hollata en himme oɗo tawhidullahi tabaraka wa taala. iden sen anndi ɗum ɗo, annde wondema karama koɓɓe no fecci tawhid on pecce tati, toon ko wiyete tawhidul rububiya, toon kadi ko wiyete tawhidul uluhiya, toon ko wiyete tawhidul asma sifat. ɗiɗo ɗeɗo nde feccande ɗo karama koɓɓe ɓe heɓɓitaki ɗum ɗo balko taskagol deftere Allah ne subhanahu wa taala, kañum e sunna nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗon woni ko ɓe itti ɗeɗo feccande, ɗum woni feccugol tawhid on pecce tati. ɗon no no woodi woɓɓe hannde so a inniɓe wondema tawhid no pecci pecce tati, ɓe innata wondema ɗum ɗo ko sincugol ka diina, ko kitugol peeji ka nder diina, kono hina no woniri ngol ndeɗo feccande ko ittande ka deftere Allah subahanahu wa taala. dalil muɗum ɗe yiya aayeje kenen jego ka qur'an, ɗe yewta fi e jeyal Allah subhanahu wa taala, ɗe yewta fi tagugol Allah subahanahu wa taala tagore nden, ɓe yewta fi arsigugol Allah subahanahu wa taala tagore nden. ɗum ɗo ko yewndire tawhid rububiya. ko noon kadi kenen en yiyay aayejego no yewta fi dewe jiyaɓe ɓen, immoraade e juuɗugol, immoraade e ittugol zakka, e immoraade e horugol, immoraade e ɗiggal ngol mawɓe, e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni. ɗum ɗo fof ko taw kon ɗo wiyete tawhidul uluhiya. kenen ndaara ka qur'an tawa Allah subahanahu wa taala no yewta fi inde muɗum, no yewta fi sifaaji mbuɗum, no sifori kanko Allah subhanahu wa taala. ɗum ɗo ko yewndire tawhidu e al asma u sifat. ko ɗum waɗi haray karama koɓe ɓe inna aya gooto ino mooɓidiri fecce tawhid ɗene tati noon. ɗum woni qawluhu taala e rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya. iden kadi Allah subahanahu wa taala wi ɗon rabbu samawati wal ard, jeyɗo asamaoji ɗin e leyɗe ɗen, wa ma baynahuma e konkone hakkunde majji. ɗum ɗo ko yewndiri e jeyal Allah subahanahu wa taala. ɗum ɗo woni dalil tawhidu rububiya. wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li ibadati, rewu mo munñoɗa e hoore dewa makkogal. ɗum ɗo ko yewndiri e tawhidul uluhiya hal ta'lamu lahu samiya, taw siɗa andane Allah subahanahu wa taala mo nandi inde ma, mo nandi sifaaji. ɗum ɗo ko yewndiri e tawhidul asma wa sifat. idan sen tafiki en tawa e jaka nooneji tawhid ɗin katinon no janta ka qur'an, ka qur'anare teddude e bal hiɗi mooɓindira e aya gooto. ɗum woni o aya mo janngunen ɗo. idan haray sen anndi ɗum, annden ko honndu woni tawhidul rububiya. idan tawhidul rububiya huwa ifradullahi subhanahu wa taala fi af'alihi, ko wotindingol Allah subhanahu wa taala e golleji makko ɗi. iden Allah subhanahu wa taala hino mari golleji ɗi o gollata, sifamo tagugol, ma arsikugol, ma wurnugol, ma warugol, ma ko hinaɗi ɗo e golleji makko ɗi kanko Allah subahanahu wa taala o gollata. ɗum ɗo woni ko yewndiri e tawhidul rububiya. oɗo noon hino janta ko heewi ka qur'an, jeeya e muɗum Allah subahanahu wa taala ko yewti en noon, ya ayyuha nnasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamun. ko enaani ɗo e aayeeje qul man yamliku sama am man yamliku sama wal absar wa man yukhriju lhayya min almayit wa yukhriju lmayita min lhayy. e ko enaaɗe ɗo e aayeeje jantiiɗe fii golleeji Allah subhanahu wa taala hino ɗuuɗi. kono annden tu wondema tawhidul rububiya o noone mo jantiɗen ɗo, oɗo hina oɗo woni maqsad e nulegol nulaaɓe ɓen, hina oɗo woni faandunde aranere nulegol nulaaɓe ɓen, bal nulaaɓe ɓen ko nulira ko fii tawhidul uluhiya on sifa no ardata ni. iden tawhidul rububiya o karama koɓe ɓe innayi ko jantorde ka qur'an ko fiyo ɗum yettore tawhidul uluhiya. nde wonno ɓe innayi qaida gooto, tawhidul rububiya yastalzimu tawhidal uluhiya. tawhidul rububiya o hino waɗɗina tawhid al-uluhiyya de wonno giya don so gongini wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala tun tagata kango tun asikata kango tun urnata kango tun warata haray ko honno rewirta goddo go mo tagata mo urnata mo asikata mo nafata lorrata ko honno rewirta wonno idan holli kala jomira hakille so tabintini tawhidul uluhiyya haray waddike mo tawhid tabintingol tawhidul al-uluhiyya kudu wadi olo noni tawhid na jantore ka Quran kudu lakbe nga alihi mustalatu wa salam bae nuliraka fi yurti nga olo tawhid de wono olo kuhewiko fitra tagudi nekdanke wino gongi nibu wanda mako Allah subhanahu wa ta'ala tintagata kanku tu urnata kanku tu asikata kudu wadi bui hande salandi kebe kuhomu tagata bente ku Allah subhanahu wa ta'ala kuhomu asikata bente ku Allah subhanahu wa ta'ala maa thalik wundi nuhuta yushirikuna billah azza wa jal tabe shirkane Allah subhanahu wa ta'ala kulli wonde ma tawhid ar-rububiyya ko wuri heewde tagorne hatta kufar hayyadu bi Allah subhanahu wa ta'ala no gonge tawhid ar-rububiyya ko du wadi kufar quraish hefera ben quraish ne la sallallahu alaihi wasallam arno e tayibe gonge no tawhid ar-rububiyya ko wontum non nafaribe na daribe kal islam ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala yewte qur'an fi mudu o inni wala insan taw man khalaqa la yaquluna Allah sialande kebe e ko hombo woni ko tagibe e ko Allah subhanahu wa ta'ala sialande kebe kadi qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard amma yamliku as-samaa'a wal absaar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah sialande kebe ko hombo na sukude on e hombo jeenande monde hombo je giide monde ko hombo woni yildirre fiyake dum do fobe way ko Allah subhanahu wa ta'ala idan tawhid ar-rububiyya fandi e tagore le yeddube tawhid ar-rububiyya amma faccere di merren ko dum woni tawhid al-uluhiyya ko do woni e mushkila on e tagore men dum woni tabintingol tabintingol Allah subhanahu wa ta'ala dewe de jiyado rewe sa de Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni tawhid ar-rububiyya tawhid al-uluhiyya ko ifrad Allah subhanahu wa ta'ala في افعال العباد ووتين من الله سبحانه وتعالى قول لي جياب بمعنى كو جيادو يووتين من الله سبحانه وتعالى قول لي جماكو دي غلطا يوريرتين الله سبحانه وتعالى سيفونو جولوغول ما هوروغول ما دون هولوغول ما يواغول الله سبحانه وتعالى ما هيرسوغول ما كوينانه لو ديوي دي الله سبحانه وتعالى يمرين يمبادورم تاتاهي مهيدي دي وادوغول وادانغول ديدو الله سبحانه وتعالى كانغوتو كوندو وي توي لولوهيا kodo ne tawhid bur himude kodo wur hettude kodo woni sabu nude gol nulabe be kodo woni sabu jippine gol deftere ko odo wadi sabu wenje nyibi hakkunde nulabe nge moftali mabbe ni kodo woni ko wadi fecci himbe fecce didi mu'min kalima e kafir kodo woni ko warata e himbe yamal qiyamata cedidi himbe nyaamo kalima e himbe non torki Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi ndiyabe e himbe e nyaamo do woni himbe nata be aljanna e alfirdaus idan oro tawhid al-uluhiyya ko do nulabe on ko nulira sabu mudum be fop mabbe gila alama mabbe haja kitabe ko do dal nabi nu ko do wadi annabi nu alayhi salam de warno ko honnu ngomi ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru kono himbe rewe Allah umara rewe te do goddo ko ina Allah subhanahu wa ta'ala ko ni woni ko annabi fop mabbe be humpitiri moftali mabbe ni ya ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru rewe Allah subhanahu wa ta'ala umara rewe te do goddo ko ina kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan non tammo e tawhid din ko tawhidul asma wa sifat ko woti ngi Allah subhanahu wa ta'ala ka inde e ka sifaji dan Allah subhanahu wa ta'ala numari inde de hertori numari sifaji de hertori kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala umpiti en fi dun Qur'an o inni laysa kamithlihi shay fa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala wa maramu nambi hayhi hune itagore makone kono kanko nano yo o tabintu nan hore makko sifaji din e inde den o ri wondema e ala mo kafidi kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan tawhid al-asma wa sifat o tawhid kan muhimmi buyi e dambiti be al-islam no majja o do tawhid bal buyi e mabbe yani e faljare ko yondire tawhid al-asma wa sifat ha wobbe yehi riwi denda nangal yimbe Allah subhanahu wa ta'ala riwi denda nangal sifat Allah subhanahu wa ta'ala sima wono jahmiya ma ko nande mabbe yimbe feddeji o nyin wobbe yehi nandindini Allah subhanahu wa ta'ala e tagore nden yetti sifaaji makko ɗin nandinde sifaaji tagore nayyi, yetti sifaaji tagore nayyi nandinde sifaaji makko ɗin kanko Allah subahanahu wa taala. Kadalika o yetti inde makko ɗe ɓeyniriɗi e tagore nayyi woni inde ɗe o hertoɗin kanko Allah subhanahu wa taala. Iden ko woni tawiɗe asma sifat ko tabintingol kala ko Allah subahanahu wa taala tabintinani hoore mum, ma nelaɗon tabintinanimo immoraade e inde ma e sifaaji, ko aldawo e ɓoldingol. Ɓoldingol ko ɗum woni yeddugol e yoga e ma yeddugol inde ɗen ma yoga e majje, ma yeddugol sifaaji ɗi ma yoga e majje. Ko alda o kadi e mbaadingol. Mbaadingol ko jantagol mbaadi sifaaji Allah subhanahu wa taala. Idan mbaadi ndin hino harmi, nde wonno e wawata andude mbaadi Allah subhanahu wa taala ndin. Fi kala Allah subhanahu wa taala sifaaji makko ɗi no jogii mbaadi, kono enen e yelitaake e mbaadi sifaaji Allah subhanahu wa taala. Nde wonno mbaadi hunden a waawi ɗum anndude o gootele peji tati, imma ara yi hunden tigi ma a yi sifa mayre, ma mo holla sifanikema a sifanikema hubi hunden, ko ɗiɗo tati wawata anderde mbaadi hunden. Jonno e yiyaari Allah subahanahu wa taala e yiyaari mo nanni, mo hollen sifanaaki en no Allah subahanahu wa taala wayi, iɗen hara e wawata yellitaade mbaadi Allah subahanahu wa taala e mbaadi sifaaji e makko ɗum. Nam ko ɗon kadi woniri e no jeeya mana e gonɗingol inde si inde Allah subahanahu wa taala kañum e sifaaji makko ɗin. E gongingol inde makko ɗe e sifaaji makko ɗin ko alda o kadi e nanndintingol Allah subahanahu wa taala, o nanndintintaake e tagoore makko ɗin kanko Allah subahanahu wa taala. Idan inde makko ɗe e sifaaji makko ɗin mara mo nanndi e muɗum e tagoore makko ɗin. Kadi ko alda o e yeddugol firooji e sifaaji ɗin ma inde ɗen. Idan inde Allah subahanahu wa taala e sifaaji makko e no mari firooji, ko won tun enen hiɗen anndi firo ngon, kono en annda mbaadi ndin. Ko ɗum ɗo woni finde alsunna wal jamaa, ko yondiri inde Allah subahanahu wa taala e sifaaji makko ɗin. Wonde ma hiɗen anndi firooji ɗin, wajhu ko firi ɗum ko yeeso, e yadaani ko firi ɗum ko juuɗe ɗiɗi, e sam'a ko firi ɗum ko nande, kono e annda mbaadi nande ɗen, e annda mbaadi juuɗe ɗen, e annda e mbaadi sifaaji Allah subhanahu wa taala. Idan ko ɗiɗo tati woni tawhid ɗum, e woni pecce tawhid ɗen e nooneeji mum ɗin. Idan tawhid no jogii pecce tati sifa no wiirɗen noon, tawhidul rububiya kañum e tawhidul uluhiya kañum e tawhidul asma wa sifat. Ɗum ɗo fof ko itta ɗum ka deftere Allah subahanahu wa taala e ka sunnanelaaɗo sallallah alih w sallam sifa no humpitteɗen noon. So en anndi ɗum ɗon, annde wondema tawhidullahi subahanahu wa taala ko huunde waɗɗiinde, e maana no waɗɗi jiyaaɗo kala wootindingol Allah subahanahu wa taala, hina sa a yiɗi wootindina ma sa a añii wootindina, bal hino waɗɗima. Dalillaaji mum no heewi ka deftere Allah subahanahu wa taala, no jeyaa e muɗum aya mo jantiko ngon aranu ko Allah subahanahu wa taala inni ɗon wa ma halaktul jinna wal insa illa liyaabudun, ɓe tagiraade jinnaaji ɗin e yimɓe ɓen siwana fii ɓe wootindina. Ko noon kadi woni Allah subahanahu wa taala inni qur'an wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, goongii men neli e kala mofte nelaaɗo ani abudullah, tawe Allah wajitanibu taagut, woɗɗitoɗon taagutaaji ɗin. Idan oɗo aya holli en wondema jaka Allah subahanahu wa taala e moftaali feƴƴuɗi o neli e gooto kala e maɓɓe nelaaɗo yo yamirɓe rewgol Allah subahanahu wa taala, haa nelaaɗo men sallallahu alih w sallam mo yamiraye wootindin Allah subahanahu wa taala. Ko noon kadi woniri Allah subahanahu wa taala ni ka qur'an wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, rewe Allah haron kafidaare makko haye hunde. Idan holli rewgol Allah subahanahu wa taala, wootindingol Allah subahanahu wa taala ko hunde waɗɗiinde nde tawata sellata e goɗɗo ronku wootindingol wootindinde Allah subahanahu wa taala. Nde wonno tawiiɗo no jogii ko wiyetee ko naqir, no jogii aksu, no jogii liddu, liddu mum ko shirki, ko immaɗa wootinni Allah subahanahu wa taala ma ɗum ka shirkanoo Allah subahanahu wa taala. Nden holli tawhid on ko hunde waɗɗinde jiyaɓe e waɗugol ina hunde yiɗaande. Kono ma al asaf hannde oɗo zaman meɗen buy majjama fii koyndiro tawhid, yiɓe limi oɗo tawhid e fannuji ɗi tawata ɗin, ɗiɗo ko siɗa faala jannga ma siɗa faala acca ɗon, hara hina no woniri. Tawhid on ko hunde waɗɗinde anndinagol, bal ko hunde ardinteende ko banngal anndinagol, sifano annabaen sallallah alih w sallam e ardiniri noon e tawhid on. Wano Allah subahanahu wa taala kadalik ardiniri noon tawhid on, hara ibda'u bima bada allahu azza wa jal. Nam ko noon kadi woni ariki hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hadis muadi ibn jabal radiallahu anhu, وإني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همام، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر بالناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. إذن أول حديث مولنا هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. تاي أولي ولاتك هي مولي أن النبي صلى الله عليه وسلم إهور بابا نلال صلى الله عليه وسلم ندي مهاو نوتي ماك يا معاذ أي معاذ أتدري أي أن بحق الله العباد حق الله سبحانه وتعالى هو الجياد بي حق الجياد بي هو الله سبحانه وتعالى ويني الله ورسوله أعلم ما نسى الله من أدونك أني منهم من دا حق الله سبحانه وتعالى ما أنه شاهدون كون دم جاك الله سبحانه وتعالى نجوكي حق دومين muhaddin tottude makko harayno hakke ko wonde waddine ko hollugo le wonde ma tawhidon ko wonde waddine ko dum wonde la sallallahu alaihi wasallam ma kewdo hadith wonde makko haddi allah subhanahu wa ta'ala muhaddin tottude nirado mi maki haddi allah e hore meden hore jiyabe ko nde be rewata muharabe ka fidare makko ay hunde idan jiya don so rewi allah subhanahu wa ta'ala so wotin ni allah subhanahu wa ta'ala taw ka fidare makko ay hunde harayo totti hakke on haray ko don hakke allah subhanahu wa ta'ala amma hakke men e hore allah subhanahu wa ta'ala وأدني هور مكو تفضلا وتكرما تبنغل يرمي قولين تبنغل مرى المكان قول الله سبحانه وتعالى حري مؤدني بيجي هور مكو بنغل يرمي قولين وجي اي مؤدين بيجي واندما ولدتو ايتا أرهو دو مكان قول الله سبحانه وتعالى وشرك ناري مهيهون دن مروي الله سبحانه وتعالى وشرك ناري مهيهون حري الله سبحانه وتعالى وأدني هورمو wonde ma waletto ita odo idan e ko hinadi do dalil laaji hollude wonde ma oro tawhidullah subhanahu wa ta'ala ko hunde waddine na saayidi wotinna allah subhanahu wa ta'ala saani wotinna allah subhanahu wa ta'ala idan dalil laaji no heewi kono bay ko e laaw rabbini nagol hara hide wayo yondi lodo dido idan jive idam ande ma wonde ma or ande wonde ma oro tawhid no jogi bure heewi de wonno neddanke on so andi bural hunde hare waawa rerude jokkonde no hunde amma galiban ko buri jalaade ko si anda hunde ma wanda bure ko woni ko sengole muru hare o amay wadugol den no hunde ma do daramta ko den no hunde den hare ande woti ningol allah subhanahu wa ta'ala do jogi bure heewde do jogi dimde heewde de jiyaalo on tettata do jiyaay modo allah subhanahu wa ta'ala humpiten ga qur'an o ni alladheena amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin أولئك لهم الأمن والمهتدون بهم بتواتا بقوانجني ما نصدقوا بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم بقوانجني ريبر مأبدين كونكو لن مأبدين وولي تواتا ألها لمأبدين ولم يلبسوا إيمانهم بظلمي تا بجل اندلاري قلن المأبدين قال توني توني لأنكو فاناكو شركو سيفانو أرضنو رواية حديث المسعود رضي الله عنه دي آية ونجيبينو إذن تا بجل اندلاري إيمان مأبدين شرك bana ko be yimbe tawhid ko be wotini me Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahum al-amn jeya e batteji battaneji mabbe de wonde be hebe holare kaduna e kalakhira duuni Allah subhanahu wa ta'ala holne be kaduna ga o fewna be faade gandal nafaygal o arsika be golle moje wa muhtadun kadi o fewna be kaduna e kalakhira o fewna be kaduna ga woni hawndine de gandal nafaygal e golle moje o fewna be gadi kalakhira faade ka al-jannah dan ko dum holli wondema jaka tawhid no jogi bural molna ga dugol mo wotini Allah subhanahu wa ta'ala ta golle makko de shirku alato haray o do Allah subhanahu wa ta'ala holnemo mo Allah holli ko ndo woni holido Allah holnemo kaduna ga holnemo kal akhirah dandamo fiji hulbini di wondi kaduna ga kadhalika dandamo kali al akhirah no kubral molna kadhalika ari hadithina rasul sallallahu alaihi wasallam e mak kala seedi do wonde ma laaro seedo gonga sona Allah kanko tun haro ga fidare makko ayune o seedi wonde Muhammad ko jiyaado makko ko nilaado makko o seedi wonde ma Isa ko jiyaado makko ko nilaado makko wo Isa kadi ko ruuhu immorade ka makko ko Allah subhanahu wa ta'ala o seedi wonde ma aljanna ko gonga yide ko gonga Allah subhanahu wa ta'ala naade mo aljanna e hore kala ko laati e golle imana karmo ko benni min salihin wa fasidin kala golle de laati e mudu kala golle de timmirana do de o timminana e hore mudu hala Allah subhanahu wa ta'ala nada e mal janna yafato musabu mudder tawhin nay du wode en andi taw seydike wonde ma la rewte de gonga siwana Allah seydike wonde ma isa ko wonde nelaado ko rasulullah isa ko rasulullah ko kalimatu alqaha ila maryam wa ruhum min seydike aljanna ko gonga yite gonga dido piji fop ko yowndire tawhid imana neddo haram wonde tawhid so mayi e hore mudu binillahi subhanahu wa ta'ala Allah onnada e mal janna ko o laatori wo e mudu e golle mana ko maydi wo e golle foti golle moƴƴe o maydi e mudu ma ha golle bonɗe ma dama hara ma dama shirku ala e golle makko ɗen tawhirino ton Allah subhanahu wa ta'ala nada e mo aljanna e o yaafotomo bakkatoji ɗe waɗi ɗin saabu moƴƴere tawhid nden ngannun ɗo kadi no holli hen ɓuural molnaga wonde yimɓe e tawhid o ko noon kadi woni ari ɓuure oɗo tawhid Allah nelaɗo sal llah sallam e makika hadise etiban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بلت الله سبحانه وتعالى وحرمني دويتك كلا يقول لا إله إلا الله تاهي مدبر دوية صلى الله عليه وسلم وتعالى تلموي لا إله إلا الله تاكو مخلصا لله عز وجل الله حري حرمني دومك إنجيل ويتك كنتو كاركو قول المول ناقل كبشرا كويلو ويلو ونندي وتندي بي الله سبحانه وتعالى نعم idan oɗo tawhid no jogi ɓuure heewɗe ɗe tawata en wawata lintude no jeeya e majje kadi ko ari ko e hadise anas radiallahu an hadise qudsi nelaɗon ɓe maaki allahu taw ɗon inni yabna adam kaƴo ɓiɗɗo adam law ataytani bi qurabi l ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi cheya la ataytuka bi qurabiha magfira kaƴo ɓiɗɗo adam si ari ka antaɗa jogi lendin tef bakkatuji kono hara e ɗin bakkatuji hara shirku ala ton hara ko tawhid woni ton mi addanta lendin def e yaafuye oɗo hadis o tinni de wondema jiya ɗon so maydi e bakkatuji koɗi ɗuuɗi wo koɗi ɗuuɗi koɗi mawni wo koɗi mawni tawi shirku ala e ɗin bakkatuji so inni shirku ala haray ko tawhid tawhid hara hino ton tawi shirku ala e ɗin golleji Allah subahanau wa ta'ala yaafantamo dendanagal bakkatuji e yo waɗi ɗin e waddanamo lendin def yaafuye idan kaawe moƴƴere oɗo tawhid idan ɓuure tawhid ɗen no heewi yoni en tu wondema oɗo tawhid ko ɗum ɗo woni e noddaare nulaaɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ko allah subahanau wa ta'ala yiɗan jiyaɓen ko ɗum woni ko yarraniɓe ɗum ɗo yoni tawhid on ɓural idan hara en nodda yimɓe ɓen fo e andinagol oɗo tawhidullahi tabaraka wa ta'ala idan hara sen andi ɗum ɗon yewten seeɗa ɓay taw on fooɗike fi ko yowdiri e shirku billah azza wa jal oɗo shirque ko ɗum ɗon naqidu tawhid ko ɗum ɗon ko firtata tawhid o ko ɗon ko bonnata tawhid o oɗo shirki en andi tarihe makko wondema ko fuɗɗi e tagore nden ko ɓaawo gire sappo e ɓaawo feƴƴinde baaba adam alayhi salam gire sappo ɓaawa baaba adam ko on say oɗo shirku o fuɗɗi e tagore nden nden oɗo shirque ko bakkatu molnaɗo mo tawata himo tikkinat Allah subhanahu wa ta'ala ala e bakkatu mo tawata himo fota e makko ka mawnugol ka Allah subhanahu wa ta'ala nden haray shirque ko woni ɗum ko taswiyatu ghayrillahi billah bi shei min khasasillah ko fonnugol ko ene Allah e Allah subhanahu wa ta'ala e piiji ɗi Allah subahanau wa ta'ala hertorɗi mana sa yetti piiji ɗi Allah hertorɗi a waɗani ɗi ko ene Allah subahanau wa ta'ala a waɗani ɗi malaikaji ma ko annabaji ma ɗum ko waɗiyaji ma ko hayri ma ko leggal haray a waɗi shirku billah azza wa jalla ɗum ɗo noon ko hunde mawnude ko ɗum ɗo woni fi ko nulaɓe nulira fi yo rentin ɓe gandiniraɓe sallallah alih sallam ko ari e tawi yimɓe shirkayɓe rewayɓe sanamuji rewayɓe leɗɗe e kaaƴe e naange e lewru e malaika niraɗo sallallah alih sallam rentiniɓe noddiɓe faade tawhid woodi hen jaabiɓe woodi hen yedduɓe Allah subahanahu wa ta'ala yoɓi jaabi ɓen o letti e yedduɓe idan shirque no jogui pecce ɗiɗi ɗum ton ko wiyete shirque mawɗo ɗum ton ko wiyete shirque sogo shirque mawɗo on oɗo mo waɗimo haara o yalti diina haara golle makko moƴƴe ɗe waɗɗen fof kadi haara boni so maydi e hoore shirque on so maayi hoore shirque on haara kadi so maayi e muɗum ko luttoyowo yiite o yaltoyta toon abadan kodo woni shirku mawdo haray ka diina makka o tilfi ka kaadu naga haray o boni o yalti diina wonti kefer sifa wono sujjangol ko ina Allah subhanahu wa ta'ala sifa wono hirtangol ko ina Allah subhanahu wa ta'ala sifa wono hurugol ko ina Allah subhanahu wa ta'ala sifa wono yowitagol fawo e ko ina Allah subhanahu wa ta'ala e ko ina ledo dewe de Allah subhanahu wa ta'ala hertori mo yettide warani ko ina Allah subhanahu wa ta'ala haray wali shirku molla de yaltino diina cetto sokkat no woni odo naya o yaltinta diina o maydi e muɗum haray mo sengole mu yanga Allah subhanahu wa ta'ala si Allah no muyi yafomo si Allah no muyi e lettamo sifa no wondirgol ko ina Allah subhanahu wa ta'ala sifa no katinagol sifa no yingo sifa no wattagol talki tawi jommu fibari wonde ma tal kurnu kairu jigi nafata ma kairu jigi lorrata ko mujarral fibugol tal kurnu ɗum ɗo fof ko noone je shirku e to soke tawata kanji kadi ide hulɓini ɗi wawa yettinde jommu faade shirku e mawɗo on sey andi ɗum ɗo ande wonde mawɗo shirki ko hunde ko bakkatu hulɓiniɗo hay annabaɓe huuli oɗo bakkatu kuroɗe annabi ibrahima alayhi salam sayidul hunafa ko hojo yimɓe tawhid ɓen ko ndu woni ko inni o inni rabbi wajnubni wa baniya an nabuda al asnam mi torike ma yo joomi dandan woɗɗintinalan waɗalan e bangge waɗa rewgo salamuji ɗin e bangge iɗen oɗo annabajo tawi o huuli oɗo shirki haray ko enen mboni handude hunugol oɗo shirki nde wonno bakkatu on mo hulɓini sa waɗimo hara yalti dina golle ma moƴƴi ɗen fof boni hara wa bittali onay luttoyowo yiite iɗan noon shirki ono jaali e ɗi zamanuji men ɗo kono jamanu eno hayfini fi shirki ko ɗum waɗi ayeɓe ƴetta bakkatuji goho ɓe ɓurna e hoore shirki on tawale fil haqiqa ka hoore haqiqa ko shirki on ɓuuri bakkatu yindi dendagal majjo iɗan sifa on wattagol talki en maɗum yahugol ndaaro maɗum ndarugol kooɗe dallinora ɗum e hoore piiji waɗeɗe e hoore leydi ni ma ɗum e wattagol talkin ɗo fof none shirki ma innugol hannde no ɓawni janngo no rawni hannde huɓɓetake janngo e mooretake ma sankitake ɗum ɗo fof ko none shirkuji tawata hiɗi jaali e jamaji ɗi ma mahugol e hoore kaburuji ɗi ɗo fof ko wasail ko laawi yettinaɗi faade shirku ma ɗum toragol surraɓeɓen ka kaburuji ɗin ɗo ko shirku mawɗo yaltinowo diina ma hirtangol kaburuji ɗin ɗo kadi ko shirku yaltinowo diina ma ɗum e hirsugol ka berɗe barkinoɗo kaburu ɗin ɗo ko shirto sooko mo tawata no hulɓini yettinayi faade shirku mawɗo ma koye naji ɗo piiji jaaliɗi wondi e wadde hannde ɗi jama sikkata hara hina shirku taw ko shirku billah azza wa jall haray musidɓe julɓe yewtere nde ko ɗowne hattude en torodiri wakkilo ɗen andinoɗen oɗo tawhid e ɓaɗoɗen karmo ko ɓen ɓe janna en ko ɗum tawhid ɓe janna en ko ɗum shirki ha wawa rewde Allah subahanahu wa ta'ala e hoore no hentori hara koye hoore gandal en torki Allah subahanahu wa ta'ala yo andin en tawhid yo dandu en shirki en torki Allah subahanahu wa ta'ala yo ko en battane moƴƴo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.